многія ў нашым свеце сёння знаходзяцца ў нейкім прыгнечаным стане, бо не лічаць сябе важнымі ні ў сваіх вачах, ні ў вачах іншых людзей. Гэта па-рознаму выражаецца. Часамі мы параўноўваем сябе з быццам надта паспяховымі людзьмі і прыходзім да высновы, што мы ніколі не зможам дасягнуць значнай важнасці, якой дасягнулі іншыя, таму і крыху падаем духам, і неяк жывём, але нельга сказаць, што наше жыццё асабліва цікавае або важнае іншым людзям. Але калі мы чытаем Слова Божае, Біблію, дык заўважаем, што Бог так не глядзіць на нас. Кожны з нас вельмі важны ў ягоных вачах, і ён прымае нас, хто б мы ні былі, аднолькава. Шаноўны слухач, не ведаю, ці ты калісьці падумаў аб гэтым, але факт у тым, што ты таксама важны Господу Богу. Ён любіць цябе і мяне сваёй найвялікшай і найкаштоўнейшай любоўю, і хоча, каб мы гэта ведалі ды жылі ў святле гэтай праўды. У дні Ісуса Хрыста абрэі лічылі, што Бог прыхільны толькі да іхняга народа. Але ў гэтым яны крыху памыляліся, не поўнасцю разумеючы прычын Божага выбрання. У старазапаветныя часы Бог не раз прыгадваў ізраільскаму народу, што ён быў выбраны для Божых асаблівых мэтаў. Праз ізраільскі народ Бог адкрываўся чалавецтву, і ягонае самаадкрыццё завершылася прыходам Ісуса Хрыста на зямлю. Аўтар паслання да габрэяў так і напісаў: «Бог, які шмат разоў і ўсякімі спосабамі гаварыў з веку да бацькоў нашых праз прарокаў, у апошнія дні гэтыя гаварыў нам праз сына, якога паставіў спадкаемцам усяго, праз якога і вякі стварыў». Пасля таго, як Хрыстос пакінуў вучняў на зямлі, узнёсшыся да свайго нябеснага Айца, ён паслаў Духа Святога, які ў дзень Пяцідзясятніцы сышоў на першых вернікаў габрэяў у Іерусаліме. І сапраўды, першыя веруючыя былі габрэі, але ненадоўга. Бо ў 10 раздзеле дзеяў апостолаў мы чытаем аб тым, як Бог паслаў Петра адведаць дом Карнілія, язычніка. У доме Карнілія Пётр расказваў прысутным аб Ісусе Хрысце, і якраз у гэты час адбылося нешта цалкам нечаканае для яго. Дух Святы сышоў на тых богабаязных язычнікаў. Гэта здзівіла Петра, але, пабачыўшы, што здарылася, ён адразу зразумеў, што Бог прымае ў сваё царства не толькі веруючых габрэяў, але і веруючых язычнікаў. Ён тут жа выказаў вельмі важныя словы, на якія нам трэба звярнуць асаблівую ўвагу. «Сапраўды спазнаў я, што Бог не прадузяты, і ў кожным народзе даспадобы яму той, хто богабаязны і робіць па праўдзе». Гэтай падзеі Бог паказаў першым габрэйскім вернікам, што дабравесці Хрыстова адкрыта для ўсіх людзей з любога народа, і кожны чалавек, які звернецца да яго з пакаяннем, верою і паслушэнствам, атрымае дар Духа Святога і збаўлення. Ён будзе прыняты ў Божае царства. Шаноўны слухач, словы «Бог не прадузяты» маюць каласальнае значэнне. Менавіта тое, што для Бога кожны з нас важны яму, і ён любіць кожнага аднолькава. Апостол Пётр пазней так і напісаў у сваім другім лісце: «Не марудзіць Господь з выкананнем абяцання, як некаторыя лічаць это марудлівасцю, а доўга церпіць нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння». Ці ты, слухач, заўважыў сапраўднае значэнне гэтых словаў? Бог хоча, каб кожны пакаяўся і навярнуўся да яго. Калі ты яшчэ гэтага не зрабіў, дык ён дае табе такую магчымасць сёння. Не адкладвай рашэнне ў гэтай неабходнай справе. Ён цікавіцца табою, тваім жыццём, тваімі радасцямі і цяжкасцямі, тваёй прышласцю. Ён хоча, каб кожны з нас прыйшоў да яго і спазнаў яго, ды перажыў тое, што Ісус Хрыстос аднойчы назваў «нараджэннем звыш». Гэта значыць духоўнае адраджэнне ад Духа Святога. Як Дух Святы быў дадзены тым першым вернікам, Господь Бог гатоў падзяліцца ім з кожным, хто прыйдзе і навернецца да яго з верою і каяннем. Ён дасць такому новае жыццё праз Духа Святога, які паселіцца ў ягоным сэрцы. У 15 раздзеле дабравесця паводле Лукі мы чытаем пра пастуха, які прыводзіць свой статак з пасьмы і падвічвае кожную авечку перад тым, як прапускаць праз вароты ў кашару. І вось виходить, що 99 присутні, а бракує одной. Пастух одразу покидає статок і йде шукати пропалу, і праз некоторий час знаходить її, бере її на плечі і несе назад до кошари. Це служить пригожим прикладом того, що Бог шукає кожного з нас по особку і хоче, каб ми навернулися до Його. І в сув'язі з гетним прикладом Ісус виказав такі слова. «Мовляю вам, що так на небесах більше радості буде за одного грешника, який кається, чим за 99 праведників, які не мають потреби у кайні». І Он шукає кожного з нас, чи ми відказали, покаявшися перед Ім. Які свідчення ми маємо, що ми важливі Богу? Пропоную три. Перша усьо, ми були створені по волі в образу Божого, бо так сказано в першій книзі Біблії, «Биттє». І сказав Бог, створим чоловіка по волі в образу нашого, по волі подобенства нашого. І створив Бог чоловіка по волі в образу свого, мужчину і жінчину створив їх. Люди питаються, хто я такий? Біблія ясно відказує, що ми були створені Богом по волі Його в образу. Це значить, що коли ми творалися у чреві своєї матері, Творця Бог наділяв кожного з нас своїм унікальним характером і здольностями. Ми отримали здольність розважати над такими питаннями, як «Хто я такий? Діля чого я живу? Куди накеровуюся? Чим закінчиться моє життя?» Ми можемо так само вибирати поміж добром і злом, і кожен з нас відчуває, що існують певні правила добра і зла. Ми відаємо, коли дренне чинім, і у тим порушаємо моральний кодекс, який був укладений Богом у нашу душу. Навіть недобрі люди відають, що чинять зло, коли грішать, бо часто стараються оправдатися перед іншими за свої лихі дії. Богом укладений у нас моральний кодекс, навіть і таких непокоїть. Ми так само користаємося здольністю бути у контакті з Богом. І ніяк глибоко в душі відчуваємо потребу у близькій лучності з Ним. Ми думаємо про вічність і міркуємо, що після тілесної смерті життя, напевно, не спиняється, а в ніякій формі і вигляді протягується. Ісус Христос одного разу виказав думку, що вічне життя дається нам тоді, коли ми уваходимо в контакт з Богом Ісусом Христом, де особисто спознаємо їх. Це показує, що наша душа, яка протягує існувати після тілесної смерті, шматразово більш вартісна за усе багаття світу. Христос навіть сказав на гэты конт, яка є користь чоловіку, коли він здобуде увесь світ, а душі своєї пошкодить. Це значить стратить її для щасливого вічного життя. Другое свідчення у Біблії, що кожен з нас важний Богу, заключається в тим, що Бог надто каштовною ціною заплатив за дарування наших грехів і оправдання перед Ним. Сказано, що Бог так полюбив світ, і у справності це значить мене і тебе, шановний друже, що віддав Сина Свого Одинородного. Ісус Христос був Божий Син, і Бог послав Його на світ, каб прожити тут на землі безгрешним життям, а потім померти ахвярною смертю на крижі, і гэтаким чином здобыць для нас магчымасць атрымаць дарування грахоў, вызваленне ад улады і выніку грахоў, і шчаслівае вечнае жыццё разам з Богам. Апостол Пётр напамінае нам аб гэтай праўдзе, калі піша, што не прахлым срэбрам ці золатам выкуплены вы з марнага жыцця, перададзенага вам ад бацькоў, а каштовною кривьою Христа, як безпохибного і чистого ягняці. Святий Ісус Христос помер на крижі ахвярною смертю, і Біблія тлумачить, що Йон узяв на себе і понес наші грахи, як ахвяра за нас, грешників, і кожен, хто приходить до Бога, верує в Ісуса Христа, де приймає Його за свого особистого збавителя і владара, отримлює пробачення грахов, дар Духа Святого і обіцяння щасливого вічного життя. Апостол Павел написав так про наш викуп з-под улади грахов і грешного способу життя. «Ці не ведаєте, що тіло ваше є храм Святого Духа, який у вас живе, якого маєте ви від Бога, і ви не належите собі, бо ви куплені дорогою ціною, тому уславляйте Бога і у тілах ваших, і у душах ваших, які є Божія». Поважаний слухач, Бог так моцно любить тебе, що послав свого Сина для твоего оправдання. Ён хоча, каб кожны з нас навярнуўся да яго, прыняў ягоны дар збаўлення праз вераванне ў Ісуса Хрыста і жыў для ягонай славы, пакуль мы тут на зямлі. Трэцяя прычына, што сведчыць аб тым, што кожны з нас важны Богу, выказваецца тым, што Бог не пакідае нас адзінокімі тут на зямлі. Жыць хрысціянскім жыццём без Гасподняй дапамогі нам проста немагчыма. Таму, як ужо было сказана, Збавіцель прыходзіць да нас у відзе Духа Святога, трэцяй асобы Бажаства. Дух Святы дае нам новае жыццё ў Хрысце. Ён атраджае нас духоўна, калі мы ўпершыню прыходзім да Бога, згодна з тым, як сказаў Хрыстос аднаму фарысею Мікадыму. «Трэба вам нарадзіцца з гары. Дух дыхае, дзе хоча, і голас яго не чуеш, а не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды сыходзіць. Так бывае з кожным народжаным ад Духа». Перед тым, як Збавіцель узнёсся да свайго нябеснага Айца, ён сказаў вучням застацца ў Єрусаліме, пакуль не сыдзе на іх абяцаны Дух Святы, пасля чаго яны стануць сведкамі яго. Так і здарылася. Цікава адзначыць, што да гэтай падзеі вучань Хрыстоў Пётр смела не выступаў за Хрыста. Калі габрэйскія ўлады трымалі Хрыста пад арыштам, і нейкая асоба падышла да Пётра, які стаяў збоку, і сказала, што ён таксама быў з Хрыстом, Пётр атрокся ад свайго настаўніка, а потым зразумеў, што не меў неабходнай адвагі і мужнасці застацца верным Хрысту. А пасля таго, як Дух Святы сышоў на Пётра, ён стаў моцным і рашучым мужам Божым, які смела выступаў перад людзьмі і бязбойзна гаварыў пра Ісуса Хрыста, у выніку чаго тысячы ўверавалі ў Збавіцеля. Чым растлумачыць такую змену ў ягоным характары і дзеях? Тым, што Пётр атрымаў Духа Святога і цяпер выступаў пад ягоным кіраваннем і сілай. Так можа стацца для кожнага з нас, паважаны слухач. Сапраўды так, Бог любіць кожнага з нас па асобку. Мы важныя яму, і ён прыйдзе да любога, які звернецца да яго з каяннем, вераю і паслушэнствам. Навернішся да яго, калі пакуль што гэтага не зрабіў. А што тычыцца тых з нас, хто ўжо прыняў яго ў сваё сэрца і жыве для ягонай славы, будзьма і ў далейшым умацоўвацца ягонай сілай, гаварыць невернікам пра Хрыста і жыць для ягонай славы. Няхай дапаможа нам Гасподь Бог у гэтым. Амінь.